Алысай ғұрылдығар бөлік. Тимес хэрв таанар Христи хамт амилуулаг цэнл юм бол дээгүүрэх зүйлсийг эрсээр бай. Тэнд Христ бурхны баруун гар талд заларч байгаа. Таанар оюу ухаанаан газардах зүйлс дээр биш, харин дээгүүрэх зүйлс дээр төвлөрүүл. Учир нь таанар үгсэн бөгөөд таанарын ами Христи хамт бурхан дотор нууцлагдсан. Бидний ам болох Христ илчлэгдэх үед таанарч бас яруу алдар дотор түүний хамт илчлэгдэх болно. Тиймд таанар садар самун, бузар байдал, тачаал, муу хүсэл, шун хайрал болох шүтэн шүтэх явдал зэрэг газар дээрх эрхтнүүдийг үхүүл. Эдгээрэс болж бурхны уур хилэн дуулуургүй хөвгүүд дээр ирэх болно. Та нар тэдгээрийн дотор амьдарч байхдаа үнэндээ тэдгээрийн дотор алхаж ил явсан. Харин идүүгээ та нар бас уур, хилэн, хорон санаа, гүтгэлэг болон амнаас гарах жигшүүрт өгс бүгдийг нь зайлуулж хаяг туун. Бие биедээ бүү худал ярив. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ бузар муу зуршилтай нь хажуу тийш тавьж, өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу үнэн мэдлэгт шинжлэгдэж буй шинэ хүнийг өмссөн. Энд грек ба юуд, хөвч хөндүүлсэн ба хөвч хөндүүлээгүй, зэрлэгүүд, бскүүдчүүд, боол ба чөлөөт хүн гэж байхгүй. Харин Христ бол бүгд бөгөөд бүгдийн дотор байна. Тиймээс бурханаар сонгогдсон ариун хийгээд хайрлагдсан хүмүүсийнхэн хувьд таанар өрөвч зүрх, энэрл, даруу байдал, дүлгөөн зан, тэвчээрийг өмс. Ингэхдээ нэг нэгнийгээ хүлцэж, бие биенийгээ уучлж, хэрв хэн нэгэн чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал таанарыг эзэн уучлсны адил таанар бас уучил. Энэ бүгдийн дээр хайрыг өмс. Хайр бол эвнэгдлийн төгс холбоос юм. Христийн амар тайван таанарын зүрхэнд ноёрхох болтугай. Үүний тулд таанар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархагтуу. Бурхан тандаж зүрхэндээ баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, мактуу, дуулууд хийгээд бүх мэрэгэн ухаанаар таанар бие биендээ заан, бие биенээ сэнкрүүлэн, Христийн үг таанарын дотор бялхам орших болтугай. Таанар үг ба үйлсээрээ юуч хийсэн түүгээр дамжуулан эцэг бурханд талархал өргөн бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хийгтүүн. Эхнэрүүдээ, эзний таалалд нийцүүлж нөхөртөө захирагдаг түн. Нөхрүүдээ, эхнэрээ хайрлаг түн. Тэдэнд бүү хатуу ханд. Хүүхдүүдээ, бүх талаар эцэг ихтэй дуулууртай байг түн. Ингэх нь эзэнд таалагдана. Эцгүүдээ, хүүхдийн сэтгэлийг мохоохгүй тулд тэднийг бүү уурлуул. Болууда, махан биеийн эзнийг бүх талаар дагагдуун. Хүнд таалагддаг хүмүүс шиг харцаар үйлчлэлгүй, харин эзнээс имэн чин сэтгэлээсээ үйлчил. Та нар юуч хийсэн хүмүүсийн төлөө бус, эзний төлөө мэт чин сэтгэлээсээ хийгдүүн. Ингэхдээ та нар эзнээс өв залгамжлын шагналыг хүлээн авна гэдгээ мэдэн хийгдүүн. Чи эзэн Христэд үйлчилж байгаа юм. Учир нь буруу юм хийсэн хүн хинч бай ялгаагүй хийсэн буруу зүйлийг хэн уршгийг хүртэн.